Aki egyáltalán nem követi a sportot, valószínűleg az is tudja, hogy az elmúlt bő évtized a fociban Cristiano Ronaldo és Lionel Messi vetélkedéséről szólt. Erről Ronaldo egyszer azt mondta, szerinte jót tett a futballnak, a szurkolók pedig imádták. Mint fogalmazott, aki szereti Cristiano Ronaldót, annak nem kell utálnia Messit és fordítva. Remek időszak volt, megváltoztattuk a futball történelmet. Kivívtuk az emberek tiszteletét világszerte, és ez a legfontosabb. A következőkben futball riválisokból szemezgetünk. Kezdjük az ötödikkel, bár hozzáteszem, hogy két epizódot szánunk ennek a történetnek, tehát 10 riválist fogunk majd felsorolni, jó. És a mai adásban, az első órában megyünk öttel. Előre bocsájtanám, hogy ez, amit itt a Cristiano Ronaldo előadott, hát a Cristiano Ronaldónak meg a Messinek bizonyára jó volt ez, hogy egy ilyen personális élményé züllesztették a futballt. Kezdjük ezzel? Csapatsport. De hogy valójában ez a futball élménynek a mély meg nem értéséből, a lerontásából, a önmaga helyének és szerepének a kiforgatásából született. Ez, hogy ebből egy ilyen nagyon személyes élmény lett, mintha ez egy egyéni sport lenne, mintha tenisz lenne, hogy itt valójában a futball a maga komplexitásában le lett butítva Real Madrid-Barcelona El Clásicóvá, majd a Real Madrid-Barcelona El Clásicó le lett butítva Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi aranylabdává. És innen kéne most visszatalálnia a futballnak az őseredeti szerepéhez és funkciójához, és nagyon nehezen megy. Nagyon nehezen megy. Jóvá tehetetlen, amit ez a két ember csinált, úristen. Ők csinálták, Robi? 13 éven keresztül senki más nem kaphatott aranylabdát, csak ők. Egy egész nemzedék legjobbjai nem kaphattak. A Lewandowski nem kaphatott aranylabdát. Ez jóvá tehetetlen, amit ők csináltak a futballal. De ezt ők csinálták? Nem ők csinálták, nyilván a média csinálta belőlük, de hát ők nagy élvezettel asszisztáltak ehhez. Nyilván nem Ronaldo meg Messi a probléma, Ronaldo meg Messi kivételes futballisták, de nem voltak olyan mértékben a saját korszakuk magaslatán, ahogyan a média ezt legyártotta. Nem voltak annyival jobbak, mint az Iniesta, a Xavi vagy a Lewandowski, mint ahogyan az Iniestának, a Xavinak meg a Lewandowskinak járt volna aranylabda. Ezek a játékosok, ezek a legjobbak voltak a maguk korszakában. Nem igaz, hogy a Messi annyival jobb volt, hogy ő 8-at kapjon, az Iniesta meg 0-át. És amikor az 1970-es években egymás után 3-szor kapott aranylabdát Johan Cruyff, egy éppenséggel 3-szor, ugye Gerd Müller. Akkor... Ne ugráljunk, szerintem maradjunk ennél a két embernél. Tehát példaként persze hozhatott Cruyffot, de... Kétszer kapott a Gerd Müller, a Cruyff 3-szor kapott, de nem egymás után. Aki 3-szor kapott egymás után, az a Platini volt először. Akkor... 83 és 85. Jó, erre még visszatérünk szerintem, inkább foglalkozunk azzal, hogyha... Nem forulok a kandidátusi disszertáció előtt. Az aranylabda intézményével lehet probléma, és én még őket sem tudom elítélni, ahogy Geszti Péter, és akkor visszaidézek az ő interjújára, azt mondta, hogy akik a NER-ből élnek, és mondjuk a gyereküket iskoláztatni szeretnék, és nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk elvi alapon döntsenek, vagy mondjanak bármit a nyilvánosság előtt, azokat én azt gondolom nem kell lekaszabolni. Mert tényleg mindenki pénzből él. Tudom, hogy ez a kárhozat útján az első hatalmas lépés, én ezzel tisztában vagyok, de mégiscsak egy ilyen rendszer teremtett a NER, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak, és mondjuk egyedül nevelnek gyermeket. Tehát mindig van az a helyzet. Ugyanakkor az aranylabda kitalálói, illetve azok, akik ebből pénzt nyernek, azok úgy kezelik ezt a díjat, mint mondjuk az Oscar esetében, mondjuk a filmiparnál az Oscart, hogy a marketing értékét tudják növelni egy adott filmnek, ha az Oscart kap. Na most, minél értékesebb Messi, és minél inkább ki tudják élezni a rivalizálás Cristiano Ronaldóval, annál több pénzt, annál több marketingjogot, mérkőzéspénzt, és a többi reklámpénzeket tudnak a saját zsebükbe tenni a végén. Tehát igazából csak a kapitalizmus működik, nem történik semmi extra, nincs itt semmi látnivaló. Rosszul tudta, Gerd Müller csak egyszer 1970-ben nyert aranylabdát. Tényleg? Csak egyszer nyert aranylabdát, viszont ő nyert először német futballistaként aranylabdát. Tehát ő volt az első aranylabdás német. Hát azt hittem, hogy a nemzet bombázóját többször is kitüntették. Igen, én is ugye rosszul emlékeztem. Minden esetre a Gerd Müller volt az első olyan csatár, aki Európa gól királya volt. Én nem tudom hányszoros, megszámlálhatatlan, hogy hányszoros német gól király volt. Világbajnok lett, Európa bajnok lett, bekgyőztes lett méghozzá háromszor. Ő volt az, aki tényleg mindent megnyert, és csatárként, és szóval ő volt az első Cristiano Ronaldo, vagy az első Lionel Messi. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy visszakanyarodtunk ide. Én azzal egyébként vitatkozom, Robi, most kicsit szigorúbb leszek itt ebben a székben, hogy maradjunk most akkor a Messinél és a Ronaldónál. Tehát ha aranylabda számot nézzük, akkor valóban igazad van, hogy miért kapott annyit Messi, Iniesta meg miért nem annyi, de hát ez a díjnak a sajátos minősége, hogy nyilván a támadó játékosokat jobban díjazza egyébként, mint az előkészítőket, vagy a védőjátékosokat. De ez probléma. Ugyanakkor én Lionel Messit minden idők legjobb játékosának tartom, attól függetlenül, hogy a korszakban hol helyezkedik el, vagy te éppen mondjuk Iniesta-hoz képest hova helyezed, azért azok a számok, azok a díjak, az az elképesztő teljesítmény, az a fontos gól mennyiség, az azért magáért beszél. És Cristiano Ronaldo esetében is olyan számokról beszélünk, amelyek megdönthetetlen rekordnak számítanak. Ráadásul ugye Ronaldónál azt is megemlíthetjük, hogy ő több ligában is tudott a csúcsra jutni. Én egyébként az egyik legnagyobb Cristiano Ronaldo kritikus vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a Juventus játékát ő nagyon csúnyán elrontotta. Hát nem, magát a klubot tönkretette. Mérgező környezetet teremt szinte minden öltözőben a végtelenül nagyra fújt egójával. Ugye a Real Madridnál sem volt már neki maradása, és miután elment, látjuk, hogy mi történt például Benzemával, rögtön kivirágzott. De a Manchester Unitedhez való visszatérése is egészen tragikusra sikeredett. És rögtön a Benzema is, meg rögtön a Modric is aranylabdát tudott nyerni. Ha ott maradt volna a Ronaldo Madridban, sem a Benzema, sem a Modric nem kaphatott volna aranylabdát. Egyébként ugye az olyan marketing szempontok, mint a mezeladások, mikor jelentek meg? Mert ugye mikortól jelentek meg azok a mezek, ahol a név már rá volt írva, mert például 86-os VB-n ott még ABC rendben voltak egyébként az argentin válogatott játékosai, és egy mezőnyjátékosnak egyes volt a messzáma. Talán egyedül Maradona volt a kivétel. Mennyire, igen, de ez mennyire a sport szellemének ezt a szerethető, ezt a felemelő, ezt a lélekmelengető arcát mutatja, hogy itt az ABC sorrendben kapják a számokat. Természetesen a Maradona a tízest kapja, de az nem csak a Maradona érdekében, az az egész csapat érdekében, egész Argentina érdekében, egész Argentina óhajtja, hogy a tízest kapja, de mindenki mást majd az ABC elrendez, mert itt mindannyian egy csapatért vagyunk. Ja, a másik, hogy a korábban a labdáknál már megjelent, hogy az Adidas. Az 1970-es VB-re gyártották le az első igazi VB labdát, vagy amikor megjelent ez a modern értelemben vett labda, hogy elképzeljük mi a focilabdát, hogy 66-os VB-n még más-más volt a labda, és aztán 78-as VB-re, az argentin VB-re gyártották le a tangót, ami az igazi klasszikus lett, a mai napig is kerülnek elő garázsok mélyéről a 78-as VB-nek a hivatalos labdája, és mai napig szuperek is működnek. És mi itt az a szolgáltatás, mi itt az ajánlat, hogy azt a labdát megvásárolhatod, amivel a VB meccseit játsszák. És ezáltal egy kicsit részesülhetsz abban az étoszban, ami egy világbajnokság, ami soha vissza nem térő. Tehát, hogy abban a labdában megszámlálhatod, hogy hányat rúgtak bele, mert aztán az soha többé hivatalos meccsen nem játsszák azt a labdát. Azt a labdát megszámolhatod, hogy hányat rúgtak bele, és az mind történelem. Menjünk tovább, azt javaslom. Eredetileg egyébként Messi és Ronaldo lett volna az első, itt az első ötös listán, de hát Puzsér Robi. Jó, a Messi az nyilván egy nagyobb játékos volt, mint a Ronaldo. A Ronaldo az egy terminátor, akinek hatalmas, tényleg nagy tehetsége volt a labdarúgáshoz a Ronaldónak, és hatalmas akarata és hatalmas egója, és ezzel kihozta magából valóban a legtöbbet, de a Messi az egy óriási zseni, és ezért aztán a Messi hát hogy mondjam, okay. ott nem volt kétséges, hogy a Messi az egy más szinten tehetséges, mint a Ronaldo. Talán a Messinek nem is volt szüksége akkora akaratra, hogy ilyen nagyjá váljon, mint amekkora a Ronaldónak volt. Csak a Barcelona hormon kezelésére, mert ugye ilyen növekedési rendelésében szenvedett. Gonosz ember vagy. Hát úgy lett 168 vagy 169 igen. centi, hogy pumpálták ugye igen. növekedési hormonnal kamaszkorától fogva, mert egyébként pedig... Na, ugorjunk egy másik argentinre. Maradona Platini párharcból kijön ki győztesként, bár nem erre húzzuk fel nyilván itt a futballriválisokat, hogy mindig döntünk, de ha már így elkezdtük Messi és Ronaldo kapcsán, akkor folytathatjuk ezt, bár nálad Messi vagy Ronaldo? Egyértelműen Lionel Messi, tehát én egy Mozart és Salieri ellentétben tudom értelmezni. A Messi az a Mozart, aki szinte egy másik bolygóról érkezett, még a C. Ronaldo esetében azt a Salierit láttam, aki edzés után is ott marad, és még 3 órát hajtja magát, és aztán megköszöni Istennek. Oké. Maradona vagy Platini? Ha Messi és Cristiano Ronaldo rivalizáláshoz hasonlót keresünk, szerintem az elmúlt évtizedekből, akkor Maradonát és Platinit megtalálhatjuk. Hát most az én számomra egyértelműen Platini, de... Juvés vagy azért. Igen, nyilván, de nem lehet nem látni, vagy nem elismerni a Maradonának az elképesztő teljesítményét. Meg azt a tényt, hogy a Maradona identitás alapon választott magának klubot, már Spanyolországban is, és aztán ez nem teljesen igaz. Aztán most a Napolira gondolsz? Nem, egyedül a Napoli tudta őt kivásárolni. Tehát akkor a mafia és a kamorra. De akárhogy is, ő ebből identitást gyártott igen. magának. Ami az amerikai kontinensen, Dél-Amerika, Latin-Amerika, ami a gyarmat az Egyesült Államokhoz képest, az Olaszországban Nápoly, a dél, a szegények, a kiszolgáltatottak, szemben az északi Torino, Milánó, Genova által dominált olasz futballal. Hát, hogyha Argentinában a River Plate-ben nőtt volna föl, akkor lehet, hogy a Juventusba igazol, és a gazdag északra, mert akkor ez az identitása. De így, hogy a Boca Juniorsnak, ugye a szegényeknek a csapatának volt a növendéke. És egyébként a 80-as években a Barcelonában játszott, ami a Franco rendszerben szintén az elnyomottaknak a csapata volt, a kirakat csapattal, ugye a Real Madriddal szemben. Ugye már a Franco rendszer bukása után érkezett Spanyolországba, de a Katalin identitásnak ez az örök második, amiből ki kell törni, ez nagyon fontos része. És aztán, amikor Nápolyba igazolt, ott szintén szerepet játszott, azért ugyan a maffia igazolta le, és ugye a kamorra adta rá a pénzt, de az, hogy ő a déli szegények csapatát győzelemre vezeti, az fontos része volt a Maradona kultusznak, és szerintem a Maradona kultusznak az is az alapját képezte, hogy Maradona az a játékos volt, akit ugye betettél egy középcsapatba, lehetett az a Nápoly a 80-as években, vagy a 90-es VB-nek hát nem túlságosan erős argentin válogatottja, akkor felszívta magát, két értelemben is, és a hátára vette azt a csapatot. Na igen, de amikor a spanyol bajnokságban választott magának csapatot a Maradona, mindig minden esetben odafigyelt arra, hogy ne királyi csapatot, hanem köztársasági csapatot válasszon. Azt kell érteni, hogy Spanyolországban annyira meghatározó a polgárháborús rivalizálás vagy ellentét, hogy minden régiónak, illetve minden városnak van egy köztársasági és van egy királyi csapata. Az a csapat, amelyiknek az előtagja az, hogy Real, az minden esetben a királyi csapat. Az a csapat, amelyiknek a címerén ott van a korona, az minden esetben a királyi csapat. A köztársasági csapatnak nincsen. És az nem véletlen, hogy a Maradona először a Barcelonához, majd aztán a olaszországi kalandja után meg a Sevillához igazolt, elutasítva ezzel, hogy Barcelonában mondjuk a Real Espanyolnak, vagy Sevillában mondjuk a Real Betisnek a játékosa legyen. Ami megnehezíti ugye ezt az egész szembeállítást, az, hogy 80-as években nem adtak még nem európai játékosnak aranylabdát. Ezért lehetett az, hogy 3-szor is elnyerte ugye Michel Platini 83, 84, 85. Aki a 84-es EB-n egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, ugye 5 mérkőzésen 9-t rúgott. Minden idők egyik, ha nem a legerősebb francia válogatottjával, azzal az atomerős legendás középpályás sorral, illetve hát annak ugye motorjaként. És hát Maradona nem nyerett el ezt a címet. Ugye Ronaldo volt az első 1997-ben, amikor nem európai, latin-amerikai játékos már megkapta az aranylabdát. Platini viszont nem nyerte meg a világbajnokságot soha. 82-ben, 82-ben az elődöntőben búcsúzott, 86-ban megint az elődöntőben búcsúzott, mindkétszer a németek ellen, azzal a csapattal, amelyiknek hát az ereje alapján hát legalábbis a döntőben lett volna a helye, viszont Platini meg tudta nyerni a beket 85-ben, az emlékezetes Heysel tragédia árnyékában lezajlott döntőben. Maradonával ellentétben, aki az UEFA kupa győzelemig jutott, és két olasz bajnoki címig jutott, tehát klubszinten a Platini jutott tovább, válogatott szinten meg hát egyértelműen a Maradona. De ugye erősebb csapatban is igazolt eleve a Platini. Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, ugye a 86-os VB-nek ez az egészen elképesztő felfújása, mert számomra az, tehát a világbajnokságokra régebben másképp tekintettek, ez köszönhető egyébként a tömegkommunikációnak a megváltozása és alátámasztja ezt, tehát hogy régen a világbajnokság az tényleg egy kiemelt esemény volt, ma meg már ugye a televíziótársaságok által akár 100-150 mérkőzést is, ha akarunk, meg tudunk nézni egy hétvégén, tehát elinflálódott az értéke talán a VB-nek, bár a FIFA igyekszik fenntartani a látszatot, hogy ez még fontos, és ugye ez az ember, pár héttel ezelőtt beszéltünk már erről, és akkor befejeződött egy vitánk, és nem jutottunk a végére, hogy ez az ember mégiscsak csalással érte el azt, ami. Tehát Maradona drogozott, Isten keze, ugye a angolok elleni elődöntőben beütötte a labdát a kapuba, és emellett pedig kétszer is megfogták őt doppingoláson. Tehát egy olyan példaképpé vált a fiatalok számára, ami nem biztos, hogy a mai világban már egy ilyen érzékeny világban működhetne. De a jó fiú hogy... Platini, a fehér galléros Platini, azért micsoda bűnöket követett. Tehát mi lett a Platiniból, és mi lett a Maradonából? A Maradona autentikusan élte végig az életét, és fejezte is be azt, meg így nyerte el a maga helyét a futballpanteonban, és Platini is autentikusan, igen, ő északi módra, igen, ő elit módra, ő Franciaországban olyan nemzeti hős volt a Platini, amilyen az Zidanig nem volt labdarúgó, és a Platini ezzel a messze menőkig élt, 92-ben edzőként próbálta meg a bombaerős francia válogatottat a sikerre vinni, hát nagyon nem sikerült. Aztán jött Gerard Hulier, aki újra próbálkozott azokkal a játékosokkal, ugye Ginola, Papen, Cantona, ezzel a hármassal, akikkel megint nem sikerült. Ginolát egészen Angliáig zavarták. Igen, és ezután, uh-huh. Ezután jött Aimé Jacquet, és azt mondta, hogy nem kell. A korszak három legnagyobb támadója, Papen, Cantona, Ginola. Nem kell, ő már látta Trezegét jönni, ő már látta Henrit jönni, ő már látta Zidánt jönni, ő már látta Djorkaeff-et jönni, ő már látta azt, hogy kikre lehet leváltani ezt a hatalmas tehetséggel, meg hatalmas erővel bíró. És hatalmas egóval. Hatalmas egóval és rendkívüli, hát ilyen személyiség ballaszttal terhelő hármast. Sokan felhozzák Maradonával szemben, aztán lassan mehetünk tovább, hogy 690 meccsen csak 338 gólt lőtt, tehát ugye a számai nem voltak erősek, és valóban sosem volt egy gólzsák, és ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni azt, hogy azért a 80-as években a Szériá egészen más volt, mint manapság. Ma sem egy leányállamot játszani, és nem minisztráns fiúknak való, de akkoriban könyökök, csípések, rúgások, harapások, olyan típusú belépők voltak, amiért manapság már piros lapokat adnak, akkor megengedték tovább hát a játékot. Tehát sokkal nehezebben tudtak érvényesülni a támadók. 82-es VB-ben ugye a Gentile miképpen ugye vette le a pályáról Maradonát, és ugye milyen eszközökkel. A Platini sokkal gólerősebb volt irányító szerepből, mint amilyen a Maradona volt. Fontos látni és érteni, hogy mindketten tízesek voltak a maguk klubjában, a maguk válogatottjában, mindketten óriás világklasszisok voltak, korszakuknak legnagyobbjai, és mindketten irányítók voltak. De a Platini sokkal több gólt ért el ebből a szerepből. Ez egy olyan korszak, amikor nagyon kevés gól esett a meccseken, még két pont járt a győzelemért, és sokkal nagyobb értéke volt ennek megfelelően a döntetlennek. Uh-huh. Minden csapat alapból egy 0-0-ra törekedett, és ha sikerül egy gólt szerezni, akkor oké, de a védekezés az első. Most ilyen körülmények közt a Platini háromszor lett irányító középpályásként olasz gólkirály, háromszor, egymás után háromszor. Ez a teljesítmény valami elképesztő, valami hatalmas teljesítmény. És csupa elegancia volt a pali, tehát nem erőködött a pályán. Igen. Azt szerettem volna mondani, hogy 1986-ban ugye a mexikói VB-n fordult elő az, hogy a játékosok majdnem megdöklöttek a pályán, mert délben kellett játszani, talán 45 fokban, de az elképesztő tűző napon, azért, hogy este kerülhessen adásba Európában ugye a mérkőzés, igen, mert már a nézettségi szempontok, a marketing és a média szempontok fontosabbak voltak, mint a sportszakmai szempontok. És azóta hát eljutottunk. Gyakorlatilag az, hogy eljutottunk a katari VB-ig, az itt kezdődött ezzel a 86-os döntéssel. Na, rohanjunk tovább. Cruyff és Beckenbauer, ebben a részben még 2-3 percünk van egyébként ennek kitárgyalására, aztán majd át tudjuk menteni a folytatásra is, tehát Cruyff vagy Beckenbauer. Bocsánat, nem, az előzőnél még gyorsan akkor döntsük el. Ki volt a jobb, Platini vagy pedig Maradona? Diego Maradona a kultuszban jöttem fel. Hát én szerintem Platini. Én is Platinire voksolok. Tehát Cruyff és Beckenbauer. Na most itt ők nem egy poszton játszottak. A Beckenbauer az először védekező középpályás volt, aztán megvédő lett. Libero. De ő vagy úgy lehet mondani, hogy a mélységirányító, a védelemből irányította a csapatot. Ez a poszt már eltűnt. Igen, picit eleinte előjött a 2000-es években, ugye Pirlóval, aztán utána újból eltűnt. Igen. Eleinte egy ilyen Vieira-szerű poszton játszott, és aztán meg lett belőle egy ilyen klasszikus Jürgen Kohler. Ez igen, söprögető. De a Kohler az emberfogó volt. Igen, Kohler emberfogó. Ki volt? A Mainzi emberfogó iskola egyik legendája. Ki volt? Ez a Matthias Sammer volt. Zammer volt. A 96-os aranylabdás volt, akkoriban még egy söprögetőnek is odaadták az aranylabdát. Igen, ugye ritkán találkozik egymással a két legjobb játékos VB döntőn, és ez 1974-ben megtörtént. Talán 98-ban volt hasonló a francia-brazil VB döntőn Zidane-nal és Ronaldóval, bár Zidane-ról azt mondják, hogy ő éppen a VB döntő által emelkedett világklasszis státuszba, hogy előtte meg nem volt annyira elismert labdarúgó. Tehát 74-ben találkozott a császár a királlyal, 4 meccset játszottak egyébként egymás ellen, és további párhuzam még a pályafutásukban, hogy mind a ketten Amerikába szerződtek 1970-ben, 79-ben és 80-ban. Akkor még az Egyesült Államok volt Szaúd-Arábia. És ugye mindketten a New York Cosmosba igazoltak volna, csak jött az a döntés, hogy ugye Cruyff Los Angelesbe igazoljon inkább, mert hogy a két nagy sztár ne egy csapatba kerüljön, hanem akkor osszák el a két part között a két szuperigazolást. Később ugye Pelé is odaigazolt, aztán ezzel nagyjából vége is lett az őrületnek. Talán George Best volt még az, aki hát nagyon a végét járva totál alkoholistaként kiigazolt még szóval, az amerikai ligába. Szóval a Cruyff az csatár volt, a Beckenbauer meg leginkább védő, viszont ők ketten voltak az emblematikus alakjai annak a német, illetve holland válogatottnak, és később edzőként is ők lettek a hatalmas nagy alakjai. A Cruyff az gyakorlatilag a Cruyff volt az, aki Hollandiából a totális futball koncepcióját átültette Katalóniába. A Beckenbauer az pedig fölvállalta azt a szerepet, hogy miután futballistaként megszerezte a VB címet Németországnak, edzőként is megszerezze. És ugye nem is edző volt, hanem team manager, vagy egy ilyen csapatmenedzser volt, mert nem volt edző képesítése. Nem is kellett, valójában nem is kellett, az a tapasztalat kellett, amit ő a pályán fölhalmozott, meg az a tekintély, amivel rendelkezett. Yeah, Johan Cruyff és Franz Beckenbauernek a párharca abból a szempontból is emblematikus lett, hogy kétféle modellt láthatunk aztán. Ugye Franz Beckenbauer a nevét adta az Adidas egyik cipőjéhez, tehát az Adidas Beckenbauer remek sporttermékhez. Johan Cruyff viszont egy ideológusként lépett a színre, aki 1978-ban a saját maga demokrata elkötelezettsége miatt nem vállalta azt, hogy Argentinába elutazzon a VB címre esélyes holland válogatottnak tagjaként, mert nem volt hajlandó legitimálni a VB-t. Azt a huntát, amelyik a VB-t rendezte. Mind a ketten kihagyták azt a VB-t egyébként. De mást jelent annak a Cruyffnak kihagyni azt a VB-t, aki lemaradt a világbajnoki címről, és a döntőt játszott, de ott vesztett. Uh-huh. És nagyon más jelent a Beckenbauernek, aki akkor már Európa-bajnok is volt, meg világbajnok is volt. Na most az a helyzet, hogy a Cruyff abban, amit tett, abban van egy nagyon tiszteletreméltó, demokratikus gesztus, amit nyilván csak tisztelni lehet, de ugyanakkor nyomokban hazaárulást tartalmaz. Szóval az a helyzet, hogy az a holland válogatott elvesztette a VB döntőt, azt a VB döntőt, ahol ők voltak a legjobbak, és mindenki, aki nem német volt, nekik szurkolt. 4 évvel később megvolt a lehetőségük arra, hogy kiköszörüljék a csorbát, és a csapat összes tagja ott volt a VB-n, és megpróbálta helyrehozni azt a nemzeti tragédiát, ami 4 évvel korábban történt, és akkor mindenféle politikai okokra hivatkozva a Cruyff ebből kimaradt. És újra döntőt játszottak a hollandok 78-ban, Argentinában. És ha ott van a Cruyff, talán nyerhettek volna. Hát azért ez nem teljesen egyértelmű, hogy a Cruyff részéről ez egy elfogadható döntés volt-e. Ha én holland lennék, én dühös lennék ez ügyben. Beszéljünk még a nagy újítóról, Johan Cruyff edzőségéről, amiről te már azért néhány szót elmondtál, hogy ugye, amikor 1988-ban leült a kispadra a Charlie Resekkal, akkor kitalálták azt, hogy felépítenek egy olyan akadémiát, ugye ez lett a La Masia, amely nem egy ilyen szerteágazó valami lesz, ahova bárki betérhet, hoz különböző gondolkodás mondjuk edzőként, és a taktika az mondjuk korosztályonként változhat, hanem mindenki rááll egy bizonyos taktikára, egy bizonyos stratégiára, egy bizonyos labdapasszolási technikára, labdakihozatalra. De ezt az rögzített, hozta. Így van, rögzített játékhelyzet, verziókra, és akkor ebből állt össze az, hogy elkezdte ontani magából a La Masia azokat a játékosokat, akiket aztán gondolkodás nélkül nyugodtan beemelhettek a Barcelona első csapatába, mert tudták, hogy azt a bizonyos feladatot, azt a specifikus feladatot ők végre tudják hajtani. És ebből született aztán, hogy a Guardiola lett az, aki ezt kikristályosította és a tökéletességre vitte. Hiszen ő volt Cruyff csapatkapitánya, tehát tulajdonképpen az örököse volt, de a Cruyff az szinte csak nem láttuk, ahogy átadja a stafétát a Guardiolának. A Cruyff már futballistaként a Barcelonába igazolt, és odavitte a bajnoki címet, amit akkor már emberemlékezet óta nem nyertek meg Barcelonában, és a Cruyff-al újra bajnok lett a Barcelona. És azután edzőként is visszament, előbb természetesen ugyanúgy az Ajaxból igazolt, megint csak a Barcelonába edzőként, és hozta létre azt a szisztémát, ahol az ifi csapatok mindegyike ugyanazt a szisztémát játsza, amit a felnőttek, és neked ki kell szemelned azt a játékost, aki a felnőtt Barcelonában a te posztodon játszik, és annak a játéknak, az ő játékának a mintájára kell magadat fejleszteni, mert amikor bekerülsz majd a felnőtt csapatba, arra a posztra fogsz kerülni. És nem az a szempont, és ez volt a Cruyffnak a nagy újítása, nem az a szempont, hogy a ifi csapat nyerjen. Nem nyernie kell az ifi csapatnak, nem az a dolga. Az a szempont, hogy az ifi csapat pontosan azt játssza, amit a felnőtt csapat, és abban posztonként fejlődjenek a játékosok. Ez a szempont, és ez teljesen új szemlélet volt. Na, azt gondolom, mehetünk tovább akkor Guardiolával és Mourinhoval az ő párharcukkal. Nem, mindig elfelejtem, és mindig visszatérek Cruyff vagy Beckenbauer. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert nem azonos poszton játszottak, de talán a futballra gyakorolt hatás. Én mint Ajax Drucker, és mint a holland válogatott. Beckenbauer. Cruyff. A demokrácia miatt elkötelezettségem is. Cruyff. Én mondok egy Beckenbauert, hogy ne sértődjön meg, így az emléke, de akkor Cruyff nyerte ezt a kört. Tehát akkor Guardiola és Mourinho. Hát itt ugye az idealista és a realista edző találkozik egymással. Az az igazság, hogy most már tudom azt, most már értem, hogy ugye Mourinho, José Mourinho milyen sötét energiákkal dolgozott, és hogy miképpen használta a gyűlöletet erőforrásként, de be kell, hogy valljam, engem lenyűgözött az, hogy 2004-ben, hogy 2003-ban UEFA kupát nyert a Portóval, 2004-ben ugye B1 nyert, jó, átvette a Chelsea-t, és az olaj milliárdokkal meghajtott Chelsea, de abból is egy milyen csapatot csinált, és hogy aztán a Real Madridot miképpen vezette sikerre a Barca dominanciát. Közben az Interrel. Hát az volt a csoda. Az Inter. A kedvencem, igen, tehát ugye... Azt a Barcelonát megverni. Ugye emberhátrányban kibekkelték végül ugye a 2010-ben, az elődöntőben, hát az fantasztikus volt, amikor Samuel Eto'val balhátvédet játszatott egész végig, megszállták a 16-ost, és végül kibekkelték a Barcelona otthonába azt a mérkőzés, és utána, hogy amikor a José Mourinho lemúlt a pályáról, hát... És azt tudni kell, hogy jó ott Barcelonában a Bobby Robsonnak volt a másod edzője. Tomásnak vitték és oda. És ő neki valamiért volt a Barcelonával szemben valamiféle elégtétel vágya vagy igénye, hogy ő elvárta volna, hogy ott ő legyen az utódja a Bobby Robsonnak. És megsértődött, és ő elégtételt akart venni, és aztán ezeket a gyűlöletenergiákat elvittem Madridba, és megmérgezte vele a válogatottat, hogy a Barcelona játékosok, meg a Real Madrid játékosok, azért nem volt olyan nagyon sok Real Madrid játékos a válogatottban, Ramos meg a Casillas nagyjából. Ők voltak a Real játékosok a válogatottban. Na de akárhogy is, éket vert spanyol és spanyol közé, nem mondhatjuk úgy is, hogy spanyol és katalán közé. És ez megbocsájthatatlan, és egyébként ezt számos alkalommal a Del Bosque, a szövetségi kapitány szóvá is tette, hogy ez így nem mehet. Tehát, hogy tisztelniük kell egymást, a riválisoknak nem gyűlölhetik egymást. A Mourinho-nak az volt a módszere, fogta az összes bulvárlapot, amelyeknek az újságíróit valójában ő hergelte, ő korbácsolta fel a csapata ellen a gyűlöletkeltő nyilatkozataival. Amikor ez a gyűlölet aztán visszafordult a csapatra, bevitte az öltözőbe a The Sun-nak meg az összes hitványócska bulvárlapnak a számait, és így levágta az öltöző egyik ilyen padjára, és azt mondta, hogy látjátok ezt? Gyűlölnek titeket. Orbán Viktor. Ez nagyon jó párhuzam. Tényleg a futball Orbán Viktora volt. Orbán Viktor Guardiolának indult, és lett belőle Mourinho. Idealistaként indult, igen. És pragmatikussá változott. Megjárta a Guardiolaságot, és aztán lett belőle ez a Mourinho. Akárhogy is, José Mourinho-nak ezek a negatív gyűlöletenergiái, ezek 2-3 szezonra szóló energiák, és tovább nem tud vezetni egyetlen klubot sem. Hát most már egyet sem. Felégett mindent maga körül, aztán mostanra be is árazta magát, mint special one-t. Tehát ma már ő egy bukott edző, de akárhogy is az eredményeit meg a címeit nem lehet kétségbe vonni, minden esetre az tipikus, hogy sehol nem töltött 3 idénynél többet, 3 idény alatt ezek a gyűlöletenergiák szétégetnek mindent, és nem marad utánuk semmi, csak egy szétvert csürhe. Nem csapat, egy csürhe. És minden alkalommal, akárhonnan távozott, egy csürhét hagyott hátra maga mögött. Pepe az egyik jellegzetes terméke a Mourinho iskolának, nem? Tehát ez a talppal beleszállni a másik kertkalácsába. Igen. Hát ő tette Pepét azzal, amit, tehát nem biztos, hogy ő egy vadállat lett volna, de Mourinho ezt kívánta tőle. Ugye Mourinho mondta azt, hogy akinél a labda, az folyamatos félelemben van, mert hogy hibázni fog, és valóban az is hibázik többet, akinél a labda van. Tehát ez egy teljesen érthető és követhető gondolatmenet. A labda nélküli csapat mindig erősebb. Ez volt az ő hitvallása. Pontosan az ellentéte annak, amit Guardiola gondolt, aki megtalálta az egyensúlyt az idealizmus és a pragmatizmus között. Tehát most már képes arra a Guardiola, amit még a Barcelonánál nem tudott véghez vinni, mondjuk azzal a passzjátékkal, azzal a kombinatív, rövid passzos játékkal ezt nem is lehetett, vagy nem is kényszerült rá, de mostanra már előfordul például Liverpool ellen, hogy kevesebbet birtokolja a labdát a csapat, a Manchester City, mint egyébként az ellenfél. Ez korábban elképzelhetetlen volt Pepnél, de ő azt gondolom, hogy folyamatosan tudott változni, ha ez egy skála, hogy mondjuk idealista és pragmatikus, akkor ő a pragmatizmus irányába elindult, és egyre fontosabb lett a karrierében számára a győzelem. Ugye a pragmatikusok számára minden a győzelem, és tök mindegy, hogy azt hogy éred el. Rúgjál egyel több gólt, mint az ellenfél, vagy ha éppen arról van szó, akkor éred el azt a döntetlent, ha oda-visszavágós rendszer van, de hogy felülír minden szabályt, minden erkölcsöt, minden esztétikai vágyat, amit mondjuk a szurkolók támasztanak, hanem egész egyszerűen nyerjél. És ezt a szurkolók elfogadták, és talán a Real Madridnál volt ez a legnagyobb árulása a szurkolóknak, mert hogy hozzászoktak ők ahhoz, hogy a Real Madrid egy támadó futballal nyer, és Mourinho alatt pedig egy kontracsapattá változott. De Mourinho Madridban el is vesztette a mojóját. Elvesztette. Ott vesztette el. A Madrid utáni Mourinho meg sem tudta közelíteni azokat az eredményeket, amiket Madridban elért. Sikerült egy bajnoki címet szerezni a Real Madriddal a Barcelona ellen. Az egy hatalmas teljesítmény volt az ellen, a Barcelona ellen, korszakos nagy csapat ellen, a Guardiola Barcelonája ellen sikerült egy halálosan defenzív, nézhetetlen, gyűlöletes játékkal megnyerni a bajnokságot. Azt megnyerte, de gyakorlatilag onnantól kezdve én nem emlékszem arra, milyen címet szerzett azután. A Chelsea-vel bajnok lett egyszer, de aztán a játékosok megbuktatták a következő szezonban, amikor aztán a Leicester City bajnok lehetett, mert akkor a káoszt lett a Chelsea-nél. Igen, és azóta milyen címet szerzett egy konferencia liga győzelem a Rómával? A Manchester United-nél csúfosan megbukott, és aztán legutóbb még a Rómát ugye elvezett egészen ugye az UEFA kupa döntőjébe, de hát Liga. Nem, a UEFA kupa döntőt játszott velük. Európa Liga. Igen, Európa Liga, igen, most igen, így hívják, igen. Így csúfolják magukat. És ez micsoda gesztus volt, nem, hogy itt a Népstadionban, vagy a Puskás Stadionban, ugye az ezüstérmébe lopta a meg közé. De ez egy óriási, de ez egy, úristen, azért még pózolségben még mindig a csúcs. Igen, és ez fontos, erről beszéljük is, hogy ő mindig játszott a médiának, tehát ő egy olyan egót növesztett maga köré, amivel aztán a lapok címlapján egyébként oszthatta, roastingolhatta az ellenfél játékosait, edzőit, és talán Piqué nyilatkozta azt, most hirtelen talán megvan. Igen, tehát Piqué mondta azt, hogy Mourinho miatt hagyta ott a Barcát Guardiola, arról beszélt egy interjúban, hogy Pep Guardiola 2012-ben a Real Madrid akkori edzője José Mourinho miatt hagyta ott a katalán csapat kispadját, és magát a spanyol bajnokságot. De ez nagyon fura, együtt távoztak. Meggyőződése, hogy egykori mesterének egyszerűen elege lett a portugál mocskos és mérgező mentális hadviseléséből. De ez azért nagyon fura, mert akkor van értelme menni a Barcelonából, hogyha a Mourinho-t marad Madridban. De együtt távoztak. Tehát, hogyha Guardiola maradt volna a seggén, a következő idényben már nem a Mourinho ellen kellett volna vívnia. Tehát így nem teljesen értem a magyarázatot. Menjünk akkor az utolsó párharcunkra. Várj, hát azért nyilvánvaló, hogy a Guardiola volt a nagyobb edző, vagyis igen, jelen idő. De Guardiola a nagyobb edző. Gondoltam, tartsuk akkor a mintát, hogy akkor tovább megyek, de akkor eszembe jut, hogy hoppá, nem szavaztuk meg a jobbat, tehát ki a jobb? Nyilván Guardiola. De Robi, ne fogalmazz már, ilyen nyomást helyezz el rá szegény. Gesztit nem tudta kivakarni onnan, ahova lökted, a messzes gödörből. Azért Guardiolának még sose volt akkora teljesítménye, mint amit José Mourinho csinált a Portóval 2003-ban és 2004-ben. Igen, viszont a Guardiolának sokkal nagyobb a hatása a labdarúgásra vonatkozóan. Tehát ő még mindig a világ egyik legjobb edzője, és ezt most már több megváltoztatta. Tehát a Guardiola utáni futball teljesen más lett, mint a Guardiola előtti. Megváltoztatta a labdarúgás arculatát. A Mourinho semmit nem változtatott rajta. Csak egy sebb helyet hagyott az arculaton. Egy beletaposás után. Ja. Patrick Vieira és Roy Keane. Na hát, Mourinho-nak való játékosok. Igen, igen, igen. Milyen jó lett volna, ha egymás mellett játszanak egy Mourinho csapatban. Csodálatos lett volna. Azért nem a futballtörténet legnagyobbjairól beszélünk, bár gyorsan hozzáteszem, hogy én... posztján. Én, mint Manchester United szurkoló, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ikonikus játékos a Roy Keane egyébként a Unitednek, és milyen furcsa, egy időben volt szerencsém alámondani egy sorozatot, amelyben Premier League, ex-Premier League játékosok a 90-es évekből, a 2000-es évekből nyilatkoztak, és szinte mindenki kivétel nélkül a legjobb Premier League csapatába nevezte Roy Keane-t, hogy ott a helye. a saját Dream Teamjének. Tehát, hogy nem minden a passzám, nem minden a gólpasszám, nem minden a statisztika, hanem egy olyan csapat építő, olyan motivációs aurája volt ennek a fickónak, ami szavakkal is egyébként nehezen leírható. Ő volt az, aki tűzön vizen át vezette a csapatot. Aki esetleg nem végezte el a megfelelő munkát, azt leordította az öltözőben. Meghosszabbított keze volt Sir Alex Fergusonnak, és amikor igazán bajban volt a csapat, elég volt ránézni, egy igazi warriort látott azonnal a csapattárs, és akkor már is erőt nyert ezáltal mindenki. Szóval ő egy ikonikus játékos, aztán majd beszélünk Vieiráról is, de ezt mindenképpen meg kell egyhegyeznem. Itt is az a képlet, ami a Platinival meg a Maradónával. A Roy Keane az megnyerte a Bajnokok Ligáját, amit a Vieirának soha nem sikerült, viszont a Vieira meg Európa bajnok és világbajnok lett, ami meg hát a Roy Keane nagyon-nagyon messze volt ettől. Hát Írországgal nem is egyszerű. Én Arsenal drukker vagyok Angliában, én Arsène Wenger Arsenalján iskolázottam. Vala látott legszebb futballt játszotta az a csapat, és vagy ezek a nagy csapatok nincsenek meg az ilyen henteszerű figurák nélkül, mert azért abban a csodaszép focit játszó Arsenalban is kellett egy Patrick Vieira, aki ugye rekordot tartja talán máig az elnyert kiérdemelt piroslapok számában. És hát elég sok brutális becsúszása volt hozzátéve, hogy a Roy Keane-nek is, sőt, hát az igazán alja becsúszást, vagy brutális belemenés, azt Roy Keane követte el, ugye Haalandnak a karrierét tönkretette, és aztán még el is büszkékedett fel ez a önéletrajzában. Nem egészen így van, egyrészt a másik térdét rúgta meg egy brutális belépővel Roy Keane, tehát nem ez okozta egyébként Haaland karrierének a végét, ez egy ilyen urbán legenda. De akárhogy is a Roy Keane-nek. Lehet, hogy nem igaz, de én ezt mondom. De ezt leírt a memoáriában, nem, hogy élvezette szállt bele, és a szándékosan törlesztett. Tény és való. A Roy Keane is, meg a Patrick Vieira is olyan játékosok voltak, akiket a megnyert párharcaik alapján lehet minősíteni, és megérteni a szerepüket a csapatban. Tehát ő nekik... Elsőrendűen nem passzolniuk kellett. Nekik dominálniuk kellett a középpályát. Nekik birtokolniuk kellett, megszerezniük a labdát, és elrettenteniük az ellenfelet, és lehetőleg labdát szerezni, de mindenképpen párharcot nyerni. A futball Dennis Rodmannjai. Igen. Nem ilyen egyszerű ez. Igen, tehát a habitusokat tekintve, meg azon balhékat tekintve, amiken ők végigmentek, és valóban egészen brutális belépőik voltak, és ugye nekik volt egy 9 éves közös pályafutásuk a Premier League-ben, ami 2005-ben zárult le, és voltak olyan epizódok, amikor egymásnak is mentek volna, úgy kellett lefogni őket. Ezek ilyen ikonikus történetek egyébként. Mi lett volna a bunyónak a végeredménye? Igen, ezzel kapcsolatban egyébként nyilatkoztak. Patrick Vieiráról azt mondta Roy Keane, hogyha verekedésre került volna, sor elképzelhető, hogy a francia középpályás nyert volna. Tehát ez egy ilyen megegyezés kettejük között, hogy Patrick Vieira volt az erősebb. Azért, mondja, egy olyan típusú brutális tökös ír, mint a Roy Keane. Ezt milyen jó szakértővé vált egyébként mindkettő, különösen a Roy Keane. Volt néhány évvel ezelőtt egy BL mérkőzés vagy torna, amikor azt meg, tehát együtt voltak akkor éppen munkában, és a meccs előtt együtt elmentek valahova fagyizni, és lefotózták őket, hogy együtt fagylaltoznak, és ilyen jókedvűen beszélgetnek, meg is ölelgették néha egymást, és akkor ez egy ilyen nem tudom. Na jó, azért minden szurkoló árulásnak érezhette, kivéve azok, akik egyszerűen csak rajonganak az angol futballért, vagy egyszerűen csak harmadik klubnak szurkolnak, mert ők azt láthatták, hogy na hát milyen aranyosak. Jó, hát Keane és Vieira együtt fagyizik. Ez tudja, valami marketinges, vagy valamilyen tolerancia kampányos találtak, én nem. Elég bóknak hangzik. Képzelni. Legalább söröznének. Hasonló típusú játékosok voltunk, ugyanazok voltak az erényeink, mindig nyerni akartunk, eltökéltek voltunk, ezért lettünk mindketten a csapatunk vezérei. Imádtam ellene játszani, és bár sokan azt hitték, utáljuk egymást, mindig megvolt köztünk a tisztelet a másik felé. Ez a típusú játékos egyre kevésbé jelentkezik a mai futballban. És milyen meg ez a mentalitás, amit ez a nyilatkozat feltár. És ez valóban így volt, tehát ez látszódott a pályán. Ez nem csak az edző tapogatta le, hogy ő egy hasznos játékos, hanem kívülről látható volt az a fellépés, amivel ők ott a gyepen tették a dolgokat. És mintha valami ilyesmiféle játékos próbálnának csinálni Szoboszlai Dominikból a Liverpoolnál. Ugye Jürgen Klopp nyilatkozta most azt, hogy egy ilyen minden lében kannál egy ilyen kellemetlen kis darazsat akar Dominikból csinálni, mert látja, hogy nagyon sokat fut, rendszeresen visszamegy, mindenhol káoszt teremt, ha kell szerel, ha kell bevetődik a labda elé, ha kell, akkor felfut a támadással, és lő egy nagyot, vagy ad éppen egy kulcspaszt. Tehát, de erre mondják azt, hogy box to box, nem? Igen, igen, erre ez mondják. A klasszikus. Klasszikus box to box, de így zárásképpen egyrészt a Kín Vieira párharcban hirdessünk eredményt. Vieira. Igen. Arsenal Drucker. Roy Kín. Patrick Vieira. Természetes. És az én szavazatom kettőt számít most. Roy Kín volt az, aki azt csinálta, hogy megnövesztette a haját, és amikor már megnőtt annyira, hogy már zavarta a játékban, akkor fogott egy nullás gépet és lehúzta. Majd újra David megnőtt Beckham. A haja, újra lenőtt a haja, majd újra fogott egy nullás gépet és lehúzta. És ez volt a fodrászolása. Őt annyira, épp az ellenkezője annak, amit a Beckham előadott. Jó, lehet, hogy a Beckhamnek is volt egy ilyen korszaka, de a Beckham az egy playboy volt, a Beckham az egy címlapsztár volt. A Roy Kín meg egy vadember. És ez ahogyan így lehetett látni, hogy na, megint volt egy találkozás a nullás géppel, és ezt így lehetett látni két havonta. Igen, Miroslav Klose mondta azt, hogy akkor lett elege a futballból, és akkor vonult vissza, amikor bement az öltözőbe, és ahelyett, hogy a fiatal csapattársak kijöttek volna korábban, vagy éppen ott maradtak volna tovább, és gyakoroltak volna, egymásnak mutogattak fotókat a saját tetkóikról, és ehhez hasonló dolgok. Olyan szinten kiábrándult abból a világból, hogy azt mondta, hogy köszöni szépen, ő edzőséget sem kíván vállalni. Szóval Kín vagy Vieira, tehát akkor Kín nyert, ha jól emlékszem. Del Piero versus Totti. Rögtön tiltakoznom kell, mert szerintem Del Piero-nak a riválisa a Jari Litmanen. Mindenki tudja, hogy igazi riválisa a Jari Litmanen volt. A finnugor barátság jegyében. Na jó, haladjunk. A Litmanen az nagyszerű volt az Ajaxban. A Barcelonából neked vannak emlékeid Litmanenről? Nincsen, nem tudott beépülni hát a Barcelonába. A szenzációs Ajaxnak volt. Igen. A playmakere. Igen, ő nagyszerű játékos volt abban az Ajaxban, de ahogy az Ajax lehanyatlott, a Litmanen is eltűnt. Hát nem lehanyatlott, hanem szétszették a csapatot. Hát igen, posmaszabálynak igen, igen. Na, hát ki volt a jobb? Ugye két zseniális játékosról beszélünk, és akkor már egy közhelyen túl is vagyok. Azt mondják egyébként, hogy Totti volt talán a kreatívabb játékos. Totti hátrébb játszott, mint a Del Piero. Trekvártiszta volt ugye Totti, a klasszikus tízesnek az egyik megtestesülése. Hamis kilences volt. Hamis kilences, illetve szélső is volt. Igen, a Del Piero. Del Piero. Tehát a Del Piero az visszavont csatár, vagy második csatár volt, míg a Totti az meg egy előre, nagyon előre tolt középpályás volt. Itt én a 90-es évek második felében, amikor szocializálódtam, nagy Ajax Drucker voltam. És ezért ugye Van Gaal Ajaxát imádtam, Marcello Lippi Juventusát nagyon nem szerettem, és mivel ugye Del Piero volt a feltörekvő ugye szupersztárát, nagyon-nagyon nem kedveltem Del Pirot. És aztán utólag felülemelkedtem, és átértékeltem gyerekkori Del Piero emlékeimet. Félelmetes, hogy ennek az embernek, hogy aztán 22 éves korában eltörték a bokáját. Tehát ő hasonló az eset, mint Ronaldónál, akinek ugye a térdét... Szalagszakadása volt. Igen, szerintem is térdszalagszakadása volt, nem? Igen. Vagy a boka szalagszakadása volt a Del Pirónak? Én nem tudom, én hogy a... Bokáját, én térdszalagról tudok. Én nem tudom, hogy a szalagszakadás a súlyosabb sérülés vagy a lábtörés. Ez én teljesen egyértelmű. De én megmondom neked, igen, a választ. Tehát ha térdről beszélünk, akkor egy térdszalagszakadásnál rosszabb nincsen. Azon kívül bármelyik csontot szinte eltörhet a lábadon, tapasztalatból is mondom egyébként, aha, mert egy lábtörésből mondjuk 3-4 hónap alatt is vissza lehet jönni, egy térdszalagszakadás az alsó hangon 6 hónap. A 2000-es években mind Ronaldo, mind Del Piero úgy játszottak a saját magukhoz képest, vagy a korábbi magukhoz képest csak 60%-ot tudhattak egyébként nyújtani, amikre születésüknél fogva képesek lehettek volna. És így voltak elképesztő fenomenális játékosok. Hát a Del Piero ugye csak a pockosnak neveztük már a végén, amikor kicsit elengedte magát, Ronaldóról nem is beszélve, de hát úgyis lenyűgözőek voltak. A csúcsa Del Pierónak azt mondják, hogy 1997-től 98-ig tartott, és akkor ennek egy súlyos sérülés véget vetett. Abban az időszakban tényleg egy szörnyeteg, egy állat volt. Igen. A Totti csúcsa pedig 2000-től 2010-ig tartott, és ennek az időszaknak a közepén is volt 2005-ben egy súlyos sérülése egyébként, amiből nagyon jól felépült. Tehát ha csak azt nézzük, hogy melyikük tudott hosszabb ideig a csúcson maradni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Totti. Ha azt nézzük, hogy ki milyen címeket nyert, akkor nyilván elbillen egy irányba a mérleg, mert ugye a Del Piero akkor egy elég szuper Juventusban szerepelt, a Totti pedig sokáig egyedüli sztárja hát, volt. Na most ők két klublegenda, akik a klubhoz olyan szervesen tartoznak, amilyen módon ma már klubhoz futballista nem nagyon. Tehát ez egy letűnt korszaknak a jegye, hogy egy futballista tűzön, vizen keresztül kitart, mindörökké kitart, amellett a klub mellett, ami mellett elkötelezte magát, és hogy annak a klubnak a szimbólumává válik, és jóformán már a brandje a klubnak a brandjével vetekszik, de azért nem vetekszik, mert összefonódik. Ez a rivalizálás a Del Piero és Totti között kicsit arra emlékeztet, mint amikor Harmonika és Frank áll egymással szemben, ugye volt egyszer egy Vadnyugatban, és mondják, hogy ugye párbajoznak, de mi mindketten ugye a régi világhoz tartozunk, és majd jönnek Mortonok, és jönnek újabb Mortonok, jön már a pénz, és eltűnik minden, ahogy harcoltunk. Igen, jönnek a Ronaldók, tudod? És engem ez lenyűgözött Del Piero, ugye Buffonnal együtt, hogy ott maradt a Juventusban, amikor száműzték a másodosztályba, hogy az, hogy Totti végig a Rómában játszik, amely hát egyszer, amikor Gabriel Batistutát leigazolták, és Fabio Capello volt ugye a sikeredző, akkor emelkedett ugye a bajnoki... Tudott nyerni a 25 év alatt, amit a Rómában töltött, Francesco Totti egy bajnoki címet. És a Real Madrid ajánlott... Az a 2000-es csapat az, vagy 2001-es, a szenzációs volt. És az akkor bírtak nyerni, ugye Ancelotti volt akkor a Juventusnak az edzője, Zidannal, Del Pieroval, Inzagival, De Márt Rezegével. És ott volt a szupererős ráció, ugye a Schenker Henriksson vezetésével. Igen, amelyik az azt megelőző idényben nyerte a bajnoki címet. Ugye Ancelotti két Juventusos idényében, egyszer a Láció, egyszer a Róma lett a bajnok, de ezt az egy bajnoki címet szerezte a teljes pályafutása alatt a Rómával a Totti. Jó lehet, hogy nyert még olasz kupát. A Del Piero ötszörös olasz bajnok lett, a Juventusszal, és emellett bajnokok ligáját nyert, plusz három bajnokok ligája döntőt veszített el. A Del Pieronak klub szinten sokkal több kifutott, de hát egy sokkal nagyobb klubbal, tehát a Rómával, nyilván sokkal nagyobb áldozatot hozott a Totti azzal, hogy nem igazolta el a Real Madridhoz, mint a Del Piero azzal, hogy a Juventusnál maradt. Minden esetre a 2006-os VB-n, ahol mind a ketten VB címet nyertek, ott a Tottinak a cseréje a Del Piero volt, és szinte minden meccsen a Totti volt a 10-es mez, a Del Piero a 7-es mez, és szinte minden meccsen a Totti helyére a Del Piero állt be, az szimbolikus volt, és azzal többet is kifejezett önmagánál a Marcello Lippi, mint egy cserét. És itt azért, hogy emlékezek meg arról a gólról, amit ugye betekert az elődöntőben a németek ellen a 2006-os VB-n, az zseniális volt, az a hanyag elegancia, hogy kilép is itt szélről. Az a klasszikus Del Piero mozdulat, egyébként ha a válogatott karriert nézzük, akkor ugye egymás cseréi voltak, de Tottinak a válogatott karrierje az mondjuk egy 10-es skálán nálam, mondjuk egy 7-es vagy 8-as, a Del Pierónak viszont ilyen 5-ös, 6-os, tehát neki azért a nemzeti csapatban nem nagyon jött ki a lépés. És nem kéne elfelejteni, hogy a 2000-es EB-n a Del Pierónak az óriási kihagyott két gól helyzete nyomán vesztettek végül az olaszok azon az EB döntőn. Ugye ott a Del Piero kétszer is óriási gólhelyzetbe került, és tulajdonképpen a Del Piero ment el az EB döntő 2000-ben. És az egy hatalmas szerencse is, meg egy hatalmas teljesítmény is, hogy aztán a Del Pierónak pont a franciák ellen 6 évvel később visszajárt a lehetőség, és akkor már ugye a Del Piero maga is büntetőt rúgott a döntőben, és értékesítette a 11-est, úgyhogy ott mindenki berúgta a 11-est, a Trezegé kapufát rúgott, mindenki más berúgta a 11-est, és a Trezegé kapufáján múlott az a VB. Igen, lényegében. Na, gyorsan döntsük el, hogy melyikük a jobb. Segítek ennek eldöntésében. Képzeljétek el, hogy ti vagytok az edzők, mindkét játékos ott van a csapatban, kit tesztek be a kezdőben? Del Pierót. Én annyira megkedveltem ezt a palit. Amennyire nem szerettem, annyira megkedveltem. És szerintem, gyerekek. Igen, és szerintem nagyon... Ez komolytalan lesz, a Totti. És egyébként szerintem a Del Piero a jellemét tekintve is egy más szintet képvisel, mint a Totti. Az a helyzet, hogy a Totti az egy óriási raduzzat ego a Del Pierohoz képest, akiben hatalmas alázat volt mindig is. Nem értek egyet, Vétó. Menjünk tovább. Lampard vagy Gerrard? A Frank Lampardnak összejött az, ami a Steven Gerrardnak nem. A Frank Lampard nagyon sokszor nyert Premier League-et, neki ez nem is volt igazából. Szerintem többször. Hogy háromszor? Szerintem többször. Nem is volt igazából probléma. Neki a Bajnokok Ligája megnyerésével volt a nagy küzdelme, és végül sikerült. Míg a Gerrardnak összejött a Bajnokok Ligája cím, sőt, másik Bajnokok Ligája döntőben is játszott, ott veszített, uh-huh. Viszont a Premier League győzelem nem jött össze az egész pályafutása alatt. Sleepy G. Volt az a bizonyos meccs, ahol az egész Gerrard karrier kisiklott, amielőtt ő azt mondta, hogy most már nem csúszunk el, és aztán elcsúszott, és abból... Elcsúszott, hátrapasszolták neki a labdát. Igen, és a City lett a bajnok. Báberúgta. Igen. Igen. Hoztam egy ilyen listát, hogy ki miben volt jobb. Lampard volt a jobb támadó középpályás, Gerrard jobb volt védekezésben. De ez milyen alapul, ez ilyen futballmenedzser pontszámokon, vagy ilyen statisztikák alapján állít? Péter ezt meg sem hallott. Gólerősebb volt a saját szakértelmem. Fájt ez. Gólerősebb volt a Lampard. Viszont a Gerrard az box-to-box középpályásként a maga posztján páratlan volt. Uh-huh. Amit védekezésben a Gerrard tudott, azt nem tudta a Lampard. A Lampard jobb volt előre, több gólt is szerzett, jobban szervezte a támadást, mint a Gerrard, viszont a Gerrard annyit hozzátett a csapat szellemhez, meg annyit hozzátett a védekezéshez, meg annyit hozzátett a középpályás védekezéshez, amennyit az ő posztján talán senki. És különös, hogy három nagyon hasonló képességű világklasszis játszott Angliában, ugyanazon a poszton, a Paul Scholes a Manchester Unitedban, a Frank Lampard a Chelsea-ben, és a Steven Gerrard a Liverpoolban, és a Eriksonnak, meg a Capellónak az lett volna a feladata, hogy belőlük egy válogatottat, vagy valamilyen módon őket a válogatottban szerepeltesse, de nem lehetett, már a Gerrard és a Lampard sem tudtak egymás mellett játszani. Annyira hasonló, annyira azonos poszton játszottak, hogy akárhányszor mindkettő fönn volt a pályán, nem működött a játék. Nem működött, mert egyiküknek sem kellett soha egy hozzá hasonló játékossal megosztani a védekező középpályás posztot a saját klubjában. Ezért nem működhetett. És persze nem lehetett kihagyni egyiket se. Hogy hagysz ki egy Scholes-t, vagy hogy hagysz ki egy Lampardot, csak azért, hogy a Gerrard játszon. Döntsünk. Ti vagytok az edzők. Gerrard. Gerrard, mert az egy olyan... Annyi szerepkört elvitt az a csávó... Védekezésben egy állat volt, a mélységirányításban is nagyon jól látott a pályán, és emellett pedig azt ne felejtsük el, hogy azért a Lampard már egy Abramovich által felduzzasztott Chelsea-ben lett sztár. Tehát, hogy kiváló futballisták vették őt körül. Azért nézzük meg, hogy 2005-ben az isztambuli fordításon, ugye 0-3-ról egyenlített a Milán ellen az a Liverpool. Az ott milyen játékosok voltak a Gerrard körül a pályán? Igen, ugye Schmitzer meg a többiek nagy játékosok voltak, de hát nem az összevásárolt Chelsea. És én a Gerrardnál éreztem azt, hogy az igazi kapitány, aki a hátára veszi a csapatot, és a hátán be tudja cipelni egy döntőbe. Na hát ez a grinta. Az a szív, az a tüdő, az a mentalitás, amiben a Gerrard páratlan volt. Abban ő tényleg egyedülálló volt a világon. Steven Gerrard, akivel a pályán elképzelhető volt, hogy egy Liverpool a jelenkor legnagyobb AC Milánjával szemben 0-3-as fél idő után meg tud fordítani egy meccset. Ott az a Steven Gerrard faktor volt, ami azt a Liverpoolt visszahozta abba a meccsbe, és ami Liverpoolba vitte azt a trófeát, azt mindenki érezte. Nem csak Liverpoolban, nem csak a Liverpool szurkolók, mindenki, aki szerette a futballt, azt tudta, hogy ott a Steven Gerrard jelentette a különbséget, és nem a pályán, és nem azzal, hogy belerúgott a labdába, hanem azzal a légkörrel, amit a Steven Gerrard jelenléte képezett abban az öltözőben. Igen, ez nem számszerűsíthető, de sok múlik ezeken. Akkor 3-0 a Gerrardnak, oké. Wenger vagy Ferguson? Hát én... És nem a Duncan Ferguson, hanem a Sir Alex. Én ugye... Angliában az Arsenalnak drukkoltam, megint a szocializációhoz tartozik, hogy amikor én szocializálódtam futballilag, akkor az Arsène Wenger Arsenalja volt az a csapat, amely az Ajax, persze, Ajax mellett a legszebb focit játszotta, és az Arsène Wenger, aki Japánból érkezett vissza, ugye nem vissza, Japánból érkezett Angliába, hogy az egész filozófiájával, ugye korábban a Monaco edzője volt, és Thierry Henry, meg a későbbi francia válogatottak sztárjának a nagy része Wenger alatt iskolázódott, nevelődött. Tehát egy kitérőt Japánba, ahol magára szedett egyfajta más típusú menedzser szemléletet, és onnan, mármint a menedzsert egy ilyen üzleti, vagy nem tudom, nem feltétlenül futball szempontból értem, és onnan ment Angliába, és engem lenyűgözött az Arsenalnak a játék. Az a 49 mérkőzésen át veretlen Arsenal az a legszebb focit játszotta, amit valaha láttam, beleértve a Guardiolának a Barcelonáját is, tehát annál is jobbat játszott. Én érzelmileg közelebb áll hozzám az Arsène Wenger. De az a helyzet, hogy a Sir Alex Fergusonnak a teljesítményét nem lehet összehasonlítani egyetlen futballedzőjével sem. Egyetlen futballedzőjével sem. Még a Marcello Lippivel, vagy a Louis van Gaallal sem lehet összehasonlítani, de még a Vicente del Bosquehoz sem lehet hasonlítani. Ilyen teljesítményt egyszerűen senki nem volt képes lerakni, mint amit az Alex Ferguson. A Ferguson az egy korszakon keresztül vezette a Manchester United-et, és 3 bajnokságból 2 megnyert ebben a korszakban. Minden harmadik bajnoki címet vesztette csak el. Ilyen nincs. És úgy, hogy a Európa egyik, illetve időszakosan, időről időről a legjobb bajnokságáról beszélünk, ilyen teljesítményt sehol senki a futball történetében nem tudhat a magáénak, mint a Ferguson. Én magam Manchester United szurkolóként elfogult vagyok, és akkor most élek ezzel a lehetőséggel. A futball tudása, ha a futball professzor intelligenciát próbáljuk megosztályozni, akkor azt mondom, hogy Arsène Wenger megver mindenkit talán az elmúlt évtizedekben, kivéve Guardiolát. De Ferguson biztosan. Viszont Ferguson valamit nagyon tudott nyerni. És ezt tudom, hogy közhely, és így hát, nagyon egyszerűen hangzik, de ahogy ő motivált, ahogy ő csapatot épített, ahogy a fiatalokat beépítette a csapatba, valahogy mindig egy olyan légkör tudott teremteni a klub körül, hogy erről Patrice Evra mesélt egy interjúban, miután eltöltött ott nagyon szép éveket, hogy számára furcsa volt az, hogy a győzelmeknek nem is örültek az öltözőben a játékosok. Tehát számára ez teljesen megdöbbentő volt, mert már a következő feladatra készültek. Olyan szintű professzionalizmus uralkodott annál az egyesületnél, és amiben ő nem volt jó, Ferguson, a modern eszközök bevetése, azt ő azzal ellensúlyozta, hogy meghallgatta szakértők véleményét, ugye nem egy Márkizai Péter volt, és hallgatott is rájuk, tehát akár alváselemzésről, akár a jégkádak használatáról, akár lábspecialistáról, de bármi bedobás, bármit el tudtok képzelni, amit neki bedobtak, hogy figyú, ezzel lehet, hogy jobb lesz a csapat. Ő azt mondta, a tudást ő jó. Integrálta. És ő nem is akarta tudni, mondja, jó, te értesz hozzá, akkor gyere, kapsz egy kis fizút, és csináld a csapattal. De azért, hogy a régi edzőiskola azért előtört belőle, mint amikor berúgott a stoplésbe, ami Beckham arcában landolt. De az egy lepattanó volt a falról. Az egy csodálatos pillanat volt. Ja, az egy olyan szituáció volt a Beckham, annak a klubnak, akkor a Manchester Unitednak nem csak az egyik vagy talán legjobb játékosa volt, de szimbóluma volt, és a plakát arca volt, és már akkor a legendája volt. És akkor bármelyik másik edzőnek megremegett volna a térde, hogy úristen, mit csinálok? Beckham, ő a korona ékszere a Unitednek. Rá vigyáznom kell. És a Ferguson pontosan tudta, hogy nincs pótolhatatlan ember. Nincs pótolhatatlan játékos. És hogyha ő itt ebben a szituációban szembefordul az edzővel, akkor repül a stoplis. És akkor lehet elhúzni Madridba, vagy ahova neki tetszik. Lehet globális sztárnak lenni, és a Manchester United túl fogja élni Beckhamet is, mert a Beckham tartozik a Manchester Unitedhez, nem a Manchester United Beckhamhez, és ehhez egy Ferguson kellett. Ezt egy olyan edző, amelyiknek nincsen ilyen erős identitása, és nincsen ilyen erős klubkötődése, és nincs egy korszakot átívelő sikersztoria a Manchester Unitednél nem merészelte volna megtenni. És azóta, hogy a Ferguson visszavonult, meg lehet nézni, hogy mi maradt Manchester Unitednél. Romok. Káosz. Romok maradtak, és káosz. A Fergusonnak a helyét nem lehetett betölteni, azóta sem lehetett betölteni, úgyhogy a Ferguson nem csak bajnoki címeket szerzett, és akkor itt van a döntő különbség a Wengerrel. A Wenger azt hiszem, hogy 3 bajnoki címet szerzett az Arsenallal. A Ferguson az... 13-at. 13 bajnoki címet szerzett a Uniteddel, de közben 2 bajnokok ligája győzelmet is szerzett, úgyhogy 2 bajnokok ligája döntőt el is veszített. Tehát 4-szer jutott döntőbe is 2-szer nyert. Ezt a teljesítményt, ezt nem, az a helyzet, hogy a Wenger nemzetközi szinten a kiírások zömében a Wenger Arsenalja nem volt versenyképes. A Fergusonnak a Uniteddje szinte minden kiírásban versenyképes volt, és ott volt a legjobb 4 között. Oké, mehetünk tovább, illetve nem, döntünk, Wenger vagy Ferguson, csak gyorsan hozzáteszem, hogy ők egy közös időszakban ténykedtek, és sokkal több trófeát nyert Sulles Ferguson, és akkor tessék ez alapján merjél mondani Wengert. Futballesztetikai szempontból Arsène Wenger, Arsenalja. Oké. Jó, én nekem a szívem azt mondatja, hogy Wenger, és az eszem meg azt, hogy Ferguson. Jó, legyen döntetlen akkor. Én is azt mondom, hogy X. Zidane vagy Ronaldinho, lehet, hogy ez az utolsó páros, aki most ide befér. Azt mondják sokan, hogy Zidane miatt néztük a focit, viszont Ronaldinho miatt szerettünk bele a futballba, és szerintem ez egy nagyon találó mondás. Az döbbenetes, hogy ez a két futballista mindent megnyert, ami megnyerhető a futballpályán, mindent megnyert. Olyannyira, hogy a Ronaldinho a karrierje végén visszament Dél-Amerikába, és még nyert egy Libertadores kupát. Tehát még a dél-amerikai bajnokok ligáját még egyszer megnyerte, miután már Európában mindent megnyert. De ez a két futballista, ez kimaxolta a futballkarriert, és ilyen... Lehet, hogy a Rivaldo is mindent megnyert, na de hogy nyert bajnokok ligáját a Rivaldo? Úgyhogy a padon ült a Milánban, és be se cserélte őt az Ancelotti. Hát miután a Luis van Gaal másodszori Barcelona edzősködés idén kitette gyakorlatilag a Barcelonából, mert nem kellett neki egy ekkora tekintély, ugye van Gaal egy diktátor. Ahogy korábban Guardiolát is simán korábbi csapatkapitányt kitette, lezavarta a tartalékok közé. Onnantól kezdve a Rivaldónak egy elhúzódó lejtmenet volt. Igen, szóval az a helyzet, hogy ők ketten nem egyszerűen ilyen szuperbrendek, mint a Ronaldinho meg a Zidane, hanem szimbólumai még valaminek. Annak a könnyedségnek és annak az önfeledtségnek, amit a grundon élvezel a futballban. Nem azt látod, hogy itt egy terminátor legyalulja az ellenfelet, hanem hogy olyan fölényesen győz, ha győz, és győz, és olyan fölényesen demonstrálja a saját technikai fölényét az ellenfelével szemben, ami káprázatos, ami elképesztő, és mind a két esetben az elegancia, a könnyedség, uh-huh. és a játék élvezete az, ami dominál, ami nem megy a hatékonyság rovására. Ha a focihoz való hozzáállásnak két végletét meg kell nevezni, akkor az egyik ugye Ronaldinho, aki állandóan nevetett és vigyorgott, uh-huh. és a másik Juan Román Riquelme, a zseniás argentin irányító, akinek az arcára volt írva, hogy gyűlöl focizni, és gyűlöl az Istent, hogy ezt a tehetséget kapta, és ebből kell megélnie, és egy minden tekintet egy köpés volt a pálya közepén. Csak hát focizott, mert jobb híján. Edzőként az Zidane és Ronaldinho közötti választás szerintem a csapat konkrét igényeitől függ. Ha olyan játékmestert keresünk, aki megszervezi a középpályát, precíz labdákat ad a csatároknak, akkor Zidane az ideális választás. Aztása pedig lendület, kreativitás, kiszámíthatatlanság kell a támadásban, akkor Ronaldinho megfelelő. Én azt mondom, hogy a régi típusú futball, amit mi nagyon szeretünk a 90-es években, de lehet, hogy a 80-asban, az inkább egy Ronaldinhót kíván. Ez az új típusú, nagyon leszabályozott foci, pedig lehet, hogy inkább Zidane-t. De tudod, már az a poszt sem létezik, amin a Zidane meg a Ronaldinho játszottak. A megsemmisült az irányító középpályás posztja. Uraim, idő van, választanunk kell gyorsan. Zidane. Én is Zidant választom. Akkor Zidane 3-0. Köszönjük szépen, ez volt az önkényes mérvadó.